بسم الله الرحمن الرحيم زيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران خے کے اوپر زبر ہو آخر اور زیر ہو آخر کیا معنی ہے آخر ہو زبر ہو تو دوسرا اور آخر کیا مطلب یعنی پچھلوں میں سے ثلث من الاولین و ثلث من الاخرین وہاں خے کے نیچے سورہ واقعہ کی جو آیت ہے کچھ اگلوں میں سے اولین اور کچھ پچھلوں میں سے یعنی بعد میں آنے والے تو یہ کون سا ہے کیسے پڑھیں گے خا کو منصوب پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے کیا پڑھیں گے تو کیا اعراب دیا خے کی حرکت پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ اس کے چار معانی پر دو معانی کا اضافہ کیا کس کے ان کے چار کون کون سے تھے ترتیہ مخففہ نافیہ شرطیہ اور پانچواں معنی کون سا تھا تحقیق بے معنی یہ تحقیق اور چھٹا معنی کیا ہے بے معنی یہ اذ اور اذ کے معنی میں انہوں نے کتنی مثالیں دیں نمبر ایک وَاتَّقُوا اللَّهَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ان کے نزدیک اس کا معنی کیا بنتا ہے اللہ سے ڈرو کیونکہ وجہ یہ ہے علت یہ ہے کہ تم مومن ہو تو پھر ڈرو لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِن شَاءَ اللَّهُ آمین ان کے نزدیک کیا معنی بن گیا کیونکہ اللہ چاہتا ہے تو جب اللہ چاہتا ہے نہیں ان کے معنی ان کا معنی کیا کرو گے تو از کا معنی علت یہ علت ہے نا اذ تعلیلیہ ہے یعنی مسجد الحرام میں داخلہ حتمی ہے کیوں حتمی ہے علت کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ کی مشیت ہے اچھا یعنی ان کے نزدیک ان بے معنی یہ اذ کب ہوتا ہے جب ان کے بعد کون سا فعل آئے محقق الوقوع نہ محقق یہ تحقیق کرنے والا نہیں ہے مفعول کا بول سیدھا بولے محقق الوقوع ٹھیک ہے تو کنتم مؤمنین تو مؤمن ہونا چونکہ ان کا حتمی ہے محقق ہے انشاء اللہ مشیت خدا چاہت وہ تو جب ان کے بعد محقق الوقوع جملہ آئے جس کا وقوع حتمی ہوتا ہے قطعی تو اس وقت یہ ان اذ کا معنی دیتا ہے اجاب الجمہور عن الاولى ترجمہ عن الاولى سے مراد نہیں یہ دو مثالیں جو ہیں یہ دو مثالیں تعلیلیہ کی ہاں ان کی بات کر رہے ہیں ان آیت الاولى یہ آیت پہلی آیت کا جواب تو پہلی آیت سے مراد کون سی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ والی آیت ہے کہتے ہیں کہ پہلی آیت کا جواب یہ دیا ہے، چونکہ جمہور معتقد نہیں ہیں کوفیوں کی طرح کہ ان بھی تعلیلیہ ہوتا ہے، ان کے جمہور کے نزدیک ان بے معنی تعلیل نہیں ہے۔ تو جب ان کن تو مومنین میں یہ تعلیلیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عجابا جواب دیتے ہیں، بے انہا شرط، یہ انہیں یہ ان شرطیہ ہے، جی ابہا لتحییج والالہاب کما تقول لابنک ان کنت ابنی فلا تفعل کذا۔ دیکھا ذرا، اس انداز میں جو اللہ پاک نے بات کی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان کنتم مومنین، جملہ شرطیہ کی شکل میں، جملہ شرطیہ کے انداز میں اللہ پاک بات کر رہے ہیں ان کنتم مومنین، تو خبریہ کی شکل میں کیوں نہیں بات کی کہ تم مومن ہو؟ نہیں، بلکہ جملہ شرطیہ کے انداز میں بات کی ہے۔ وجہ، مقصد، غرض و غایت کیا ہے؟ مومن کی غیرت ایمانی کو تحریک دینے کے لیے، اس کی غیرت ایمانی کو شعلہ وار کرنے کے لیے، تحییج، تحییج یعنی حرکت میں لانا، غیرت دلانا، والالہاب شعلہ وار کرنا۔ یہ جملہ شرطیہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کام تو نے آئندہ نہیں کرنا، اس نے کوئی غلط کام کی ہے، مسٹیک کی ہے، جو اس نے غلط کام کیا ہے آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھو میرا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے ہو، اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو پھر آئندہ یہ کام غلط تو نے۔ تو یہ جو اس نے کہا ان کنت ابنی، تو ہے تو اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا تو ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو بیٹا نہیں ہے، نہیں، بیٹا تو پھر بھی بیٹا تو بیٹا ہے، لیکن کیوں اس نے کہا ان کنت ابنی لا تفعل، پھر تو نے یہ کام نہیں کرنا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جزا کو معلق کر رہا ہے شرط پر کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس کا بیٹا نہیں رہے گا، نہیں، بیٹا تو پھر بھی بیٹا تو ہے، اسے تو جان نہیں چھوٹتی، تو اس کا بیٹا ہے، تو کیوں کہا؟ تاکہ اس کی غیرت کو حرکت میں لائے، تحریک دے، تحییج دے، شعلہ وار کرے۔ یہاں بھی یہ ہے شرطیہ، لیکن مقصد الہاب ہے، مقصد تحییج ہے شرطیہ۔ یہاں تک ختم ہوگی نا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی سب کو؟ واہ جی، نہیں، یہ جملہ شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، عادات شرط ہے، اگلا جملہ شرط ہے، پھر اگلا جواب ہے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ یعنی ان کنتم مومنین فتقوا اللہ، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ فا فا جوابیہ ہے بعد میں، جو تو پہلے اتقوا اللہ قرینہ ہے ان کنتم مومنین کے جواب کا، جواب شرط وہ ہے، لیکن ان کو اس مقصد کے لیے کہا جاتا ہے۔ وَعَنْ آیَةِ الْمَشِیَّةِ، یہ کہاں عطف ہے؟ عجاب، ٹھیک ہے، عجاب الجمہور، عن الاولى وہ ہو گیا، وَعَجَابَ الجمہور عن آیَةِ الْمَشِیَّةِ، اس سے مراد کون سی آیت؟ ان شاء اللہ آمنین۔ اس کا جواب کیا دیا ہے؟ بے وجوہ، تین چار جواب دیے ہیں، منہا و منہا و منہا، تین جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ انہا تعلیم للعباد کیف یتکلمون اذا اخبروا عن المستقبل. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے حقیقیہ، بلکہ جملہ شرطیہ تو ہے، فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، مخلوق کو، کہ جب بھی تم مستقبل میں ایک کام کرنا چاہو اور اس مستقبل میں کام کرنے والے کی خبر ابھی دو کہ یہ میں کروں گا، تو جب بھی تم یہ کہو کہ میں دو دن بعد یا مستقبل میں یہ کام کروں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ ضرور کہا کرو. تو تعلیم للعباد، لوگوں کو سکھانا مقصود تھا کہ یہ کہا کرو، تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اس طرح کہا کرو کہ مستقبل میں، چونکہ کہ مستقبل میں آپ مسجد الحرام میں فتح مکہ کرو گے، مکہ میں داخل ہو گے، مستقبل ہے، تو جب ایک مستقبل میں کام ہونے والا ہے تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو. پہلا جواب یہ کہ انہا تعلیم للعباد، یہ جملہ تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یتکلمون، کہ کیسے یہ بات کریں، اذا اخبروا عن المستقبل، تو اس طرح بات کیا کریں، جب بھی وہ کہیں تو ساتھ ضرور یہ کہا کریں. یہ ایک جواب دیا گیا. وَمِنْهَا أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ الشَّرْطِ ثُمَّ صَارَ يُذْكَرُ لِلتَّبَرُّكِ. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ اصل میں جملہ شرطیہ ہی ہے، لیکن تبرکاً کہا گیا ہے، یعنی جب بھی بندے ایک بات کرتے ہیں تو اس کے آخر میں انشاءاللہ تیمنن و تبرکن کہتے ہیں، یہ میں کام کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہ جملہ کہا ہے ان اصل ذالک الشرط، اصل میں یہ جملہ شرط یہی ہے، ثم سیذکر للتبرک، لیکن یہاں بھی تبرکن و تیمنن اس کا ذکر کیا گیا ہے. تیسرا جواب وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَخْبَرَهُمْ بِالْمَنَامِ فَحُكِيَ ذَلِكَ لَنَا. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے آخر میں لفظ جملہ انشاءاللہ آیا ہے، یہ اصل میں کلام خدا نہیں ہے، کلام پیغمبر ہے. جب آقا نے ان کو خبر دی تھی کہ ہم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے، یہ خبر دی تو ساتھ کہہ دیا تھا انشاءاللہ، تو یہ آقا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے انشاءاللہ. اللہ نے اسی جملے کی حکایت کر دی ہے قرآن میں، پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھا. یہ بھی ایک جواب ہے ان ذلک من کلام رسول اللہ، نہ کلام خدا بلکہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لأصحابہ، جب انہوں نے اپنے اصحاب کو خبر دی، حین اخبرہم بالمنام، کہ مجھے خواب میں یہ خوشخبری سنائی دی گئی ہے، بشارت سنائی گئی ہے، تو جب خبر دی تو آخر میں کہہ نہیں کیا دیے تھے فوراً انشاءاللہ، فحو کیا، تو ہمیں بھی وہی کلام پیغمبر کو قرآن میں اللہ پاک نے حکایت کے طور پر ذکر کر دیا، سیم وہی الفاظ یہاں ذکر کیے گئے. انّا علی وجہین، انّا کے دو صنف، احدہما ان تکونا، کیا کریں گے اعراب، کیا دو گے، کیا اعراب دیں گے، توقید. تو اس کی نو کیا ہے؟ انا کی حرف. صنف کیا ہے؟ تاکید ہے. یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, ٹھیک ہے. دو عمل انجام دیتے ہیں, ایک عمل معنوی وہ کیا ہے؟ تاکید کرتا ہے, تاکید جملے بعد کی تاکید, اس کے وقوع پر تاکید. اور دوسرا عمل لفظی کیا؟ ہاں تنصب الاسم وترفع الخبر کقول ام البنین فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہ. یا لیت شعری اکما اخبرو بان عباسا قطیع البتین. جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا کے بارے میں یہ نقل کیا کہ وہ جب انہیں خبر دی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا عباس علمدار علیہ السلام شہید کر دیا گیا اور بڑے دردناک انداز میں گرز مارا گیا, ان کی شارک کاٹی گئی, سر جدا کر دیا گیا, بازو قلم کر دیے گئے, تو وہ اپنے پوتے جناب عبیداللہ بن عباس یا جناب وہی ابا الفضل عباس یعنی ابو الفضل ان کے نام تھا, فضل میں بیٹا تھا, اس کو ساتھ لے کر قبرستان بقیع میں جاتے اور وہاں گریا کرتی. تو یہ شعر تھا, یا لیت شعری کاش مجھے معلوم ہوتا اکما اخبرو کیا ایسے ہی ہے جیسے مجھے خبر دی گئی ہے, کیا بأن عباسا قطیع الوتین کہ عباس میرے بیٹے عباس کی شارک کو کاٹ کاٹ دیا گیا تھا. آیا ویسے ہی ہے. تو یہاں شاید مثال کیا ہے؟ انا, تو شاید مثال کیا ہوا؟ اسم کو نصب دے رہے ہیں اور خبر کو, تو یہ ہے نا اس کا شاید مثال. یا حرف ندا ہے, منادا محذوف ہے, لیتا کیا ہے؟ مشبہ بالفعل. شعری اس کا اسم ہے, اسم لیتا. خبر محذوف ہے, حاصل یا لیت شعری حاصل. آ حرف استفام, کاف جارہ, ما مستریہ, اخبرو فی الفائل تابیل مستر میں جا کر مجرور, کاف کا جار و مجرور متعلق بے شعری. تو یہ معمول ہے شعری کا. با جارہ انا, بولتے جانا یار, عباسن قطیع الوتین مضاف مضاف لائے. تو پورا جملہ انا اور اپنے معمولوں سے مل کر با کے لیے کیا ہو گیا؟ جار و مجرور, جار و مجرور متعلق بے وہ شعری. والاصح انها فرع عن عند المكسوره. اچھا یہ آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی تعداد کتنی ہے. بعض کہتے ہیں کتنی ہے؟ چھ ہیں, اور بعض کہتے ہیں پانچ. اور اس لیے اصطلاح علم نحو میں بولی احرف الخمسہ کہا جاتا ہے. وہ احرف الخمسہ سے مراد یہ مشبہ بالفعل. خمسہ کیوں ہے؟ تو چھ. ہاں کہتے ہیں انا اور انا یہ دو الگ الگ نہیں ہیں, ان میں سے ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے. تو جب ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے تو کل کتنے بن گئے؟ پانچ. اب ان میں اختلاف ہوا آگے پھر جا کر کہ ان میں اصل کون ہے فرع کون ہے. آیا انا اصل ہے اور انا فرع ہے یا نہیں؟ اس کا برعکس, یعنی انا اصل ہے انا فرع ہے. یہ بھی اختلاف ہے. والاصح صحیح ترین قول یہ ہے کہ انہا فرعون, یہ فرع کون کس کی, ان ان المکسورا. ومن هنا صح للزمخشری ان يدعي, اسی وجہ سے صحیح ہے زمخشری صاحب کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ انما بالفتح تفید الحسن کا انما فل سٹاپ آ گیا نا, جب فل سٹاپ آ جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی ایک بات ختم ہو گئی. یہاں بات کیا ختم ہوئی ہے, ایک بات سمجھا دی زمخشری نے. کیا سمجھا دیا, سمجھایا یہ کہ زمخشری صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا کے ساتھ ما لگ جائے, جس طرح انا کے ساتھ ما لگ جائے تو انما بنتا ہے, انا کے ساتھ بھی ما لگے تو انما بنتا ہے, عمل سے تو روک دے گا. انا کے ساتھ ما لگی ہے, اس نے عمل سے روک دیا ہے انا کو روکی. اصل بات یہاں یہ سمجھا, یہ نقطہ سمجھا ہے کہ انا کے ساتھ ما آ جائے تو یہ انما بھی حسر کا فائدہ دیتا ہے, جس طرح انما کا اصل حسر کا مانا دیتا ہے. اصل کون ہے, انما. جس طرح انا کے ساتھ ما لگے تو وہ کلمہ حسر بن جاتا ہے, یہ انا بھی کے ساتھ ما لگ جائے تو یہ بھی, یعنی کیا سمجھایا, فرا کون اصل کون. ہاں یہ جو دعویٰ کیا ہے زمخشری کے دعویٰ سے یہ پتہ چلا کہ فرا انما ہے. کیوں, چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انما بھی بعین ہی اپنے اصل جیسا معنی دیتا ہے حسر کا, تفید الحسر کا انما. یعنی یوں نہیں کہا کہ انما تفید الحسر کا انما, اگر یوں کہتا تو پھر اصل کون تھا, انما اصل ہوتا اور انما, لیکن اس نے اس طرح بات نہیں کی. اس نے بات کی ہے انما بالفتح تفید الحسر کا انما, یوں بات کی ہے. تو اس طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرا انا ہے اور اصل. اچھا شکر ہے جی, یہاں تک ایک بات ختم. وقد اجتمعتا فی قوله تعالی قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, سورہ انبیاء. اچھا جی, قد اجتمعتا کیا مطلب, یہاں دونوں لفظ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ہی جملے میں, دونوں مثالیں موجود ہیں. یہاں دو حسر ہیں, ایک یوحا الیہ کو حسر کیا گیا ہے انما الہکم الہ واحد میں, یعنی وحی میرے طرف کی گئی, صرف اور صرف یہ وحی کی گئی کہ تمہارا خدا ایک. تو یوحا کو منحصر کیا ہے, حسر کیا کس میں, یوحا الیہ کو حسر کیا کس میں, انما الہکم میں. یار یہ حسر اول. حسر ثانی کیا ہے, الہکم کو محصور کیا ہے الہ واحد میں. تو دو حسریں ہیں, کون کون سی آپ بتاؤ. یوحا الیہ کو کس میں حسر کیا ہے, انما, ٹھیک ہو گیا اس میں. اور دوسری حسر, ہاں الہ واحد کو حسر کیا ہے, گڑبڑ کر دی نہیں. اچھا چلو میں نے سمجھا دی ہے, باب سمجھ رہے ہیں. تو یہاں انما بھی حسر کا معنی دے رہا ہے اور انما بھی حسر کا معنی دے رہا ہے. وَدَعْوَا أَنَّ الْحَسْرَ هُنَا بَاطِلَةٌ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّهُ لَمْ يُوحَى إِلَيْهِ غَيْرُ التَّوْحِيدِ مَرْدُودٌ. یہ خبر ہے کس کی؟ دعویٰ کی. اچھا جی, پہلے دعویٰ سنیں پھر مردود جواب سنیں. دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے دو حسر بنائی ہیں, ایک حسر اول اور ایک حسر ثانی, حسر اول باطل ہے. دعویٰ یہ کیا گیا, حسر اول کیا؟ کہ یوحا الیہ کو محصور کیا ہے, انما الہکم الہ واحد میں. ذرا دیکھیں, ذرا توجہ کریں, ایک منٹ صرف 30 سیکنڈ توجہ کریں, بات مسئلہ حل ہو جائے گا. اس حسر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوئی ہے, صرف اور صرف ایک وحی ہوئی ہے, انما الہکم الہ واحد. یہ معنی بنتا ہے کہ میری طرف اگر وحی ہوئی ہے تو وہ صرف یہ وحی کی گئی ہے بار بار اللہ کی طرف سے کہ انما الہکم الہ واحد, یاد رکھو تمہارا پروردگار فقط ایک ہے. کہتے ہیں کہ یہ حسر غلط ہے, یہ باطل ہے, یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ کا اس حسر سے معنی یہ بنتا ہے کہ توحید الہی کے علاوہ اور کوئی مطلب وحی نہیں کیا گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ یہ حسر کرو گے کہ وحی کی گئی ہے فقط توحید کی, انما الہکم الہ واحد, وہ واحد ہے توحید کی, اگر توحید کو ہی بس وحی کہو گے, صرف یہ وحی کی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ نماز کی وحی نہیں کی گئی, روزے کی نہیں کی گئی, حج کی نہیں کی گئی, صداقت کی نہیں کی گئی, باقی او الہ ماشاء اللہ جتنے احکام دین ہیں ان کی وحی نہیں ہوئی, ایک ہی وحی ہوئی ہے, تو یہ تو غلط ہے. جبکہ اس کے علاوہ وحی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ ہوئی ہیں. سمجھا گئی؟ یہ دعویٰ ہے. پڑھیں, وَدَعْوَا, یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ اَنَّ الْحَسْرَ هُنَا بَاطِلَةٌ, کہ یہ حسر باطل ہے, پہلی حسر یوحا کو حسر کرنا انما الہکم میں, یہ باطل ہے. کیوں؟ لِاقْتِضَائِهَا, چونکہ اس حسر کا معنی یہ بنتا ہے, مقتضا یہ بنتا ہے کہ لَمْ يُوحَا إِلَيْهِ, الہی یعنی الہ نبی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اصلاً وحی نہیں کی گئی غیر توحید, توحید کے علاوہ اور کوئی مطلب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہی نہیں گیا, یہ معنی بنتا ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ حسر باطل ہے. یہ جو انہوں نے مطلب کیا کہ یہ حسر باطل ہے, یہ دعویٰ مردود, اس کو رد کیا گیا, اس نظریے کو. نہیں, جو آپ سمجھے ہیں کہ اگر حسر اول ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے, ایسا نہیں, مردود. اچھا, کیسے مردود ہے؟ جواب دے رہے ہیں, بِأَنَّهُ حَسْرٌ مُقَيَّدٌ اِذِ الْخِطَابُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَالْمَعْنَى مَا أُوحِيَ إِلَيَّ فِي أَمْرِ الرُّبُوبِيَّةِ إِلَّا التَّوْحِيدِ لَا الْإِشْرَاكِ. یہاں بھی ذرا توجہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. اچھا جی, مردود کیسے ہیں ان کا نظریہ, ان کا دعویٰ؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ نے سمجھ لی ہے. کیا؟ کہ اگر آپ حسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وحی کی گئی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں کی گئی, نہیں، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا، یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا. کیوں بھی کہتے ہیں کہ جناب حسر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسر حقیقی اور ایک ہے حسر اضافی، حسر مقید. حسر اضافی بھی کہتے ہیں اور حسر مقید. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز کو محصور کیا جاتا ہے ایک دوسری چیز میں نسبت بے شیء سوم. ایک چیز کو محصور کیا جاتا ہے ایک دوسری چیز میں بہ نسبت شیء سوم. وہ کیسے؟ دیکھیں ذرا میری طرف دیکھیں، خطاب ہو رہا ہے مشرکوں کو، مشرکین کا عقیدہ سلیم یہ تھا کیا کہ ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے پوجتے ہیں، اور جتنی آیات آتی ہیں پیغمبر پر یہ آیات بھی ان کو دراصل ہمارے بتوں کی پرستش کے بارے میں آتی ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا. سمجھا گئی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے مشرکین کہ یہ جو وحی آ رہی ہے ان کے اوپر، آیات آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی بتوں کی پرستش کریں، کرتے نہیں، ہم کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہے، پیغمبر نہیں کر رہے، جبکہ ان کو بھی وحی آ رہی ہے تو بتوں کے بارے میں آ رہی ہے. یہ تھا ان کا دعویٰ، مشرکین کا دعویٰ. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو مشرک یہ کہہ رہے تھے، مشرکوں کے عقیدے کو، ان کی بات کو رد کرنے کے لیے وحی آئی کہ ان کو بتا دو کہ میرے اوپر بتوں کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، ایک بھی وحی میرے اوپر بتوں کے بارے میں نہیں آئی. میرے اوپر وحی اگر آئی ہے تو فقط ایک چیز کے متعلق، وہ ہے توحید. سمجھا گئی ہے؟ تو حسر اضافی ہے نسبت بے عقیدہ مشرکین، یعنی ان کے عقیدے کی نسبت بات ہو رہی ہے، فقط محصور کیا جا رہا ہے کہ وحی کو محصور کیا جا رہا ہے ان کے عقیدے کی نسبت، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پیغمبر پر وحی ہوئی ہے بتوں کے بارے میں، کہہ دو نہیں، مجھے بتوں کے بارے میں وحی نہیں ہوئی، مجھے وحی ہوئی ہے تو صرف توحید کے متعلق. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے تو دوسری چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، نہیں، اس بات و شیء نفی ما عدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید کی وحی کی گئی ہے تو روزے کی وحی نفی ہو رہی ہے، حج کی نفی ہو رہی ہے، نماز کی نفی ہو رہی ہے، نہیں، باقی اشیاء کی طرف نہ اثبات ہے نہ نفی ہے، باقیوں کی طرف یہاں نگاہ ہی نہیں کی گی، باقی چیزیں یہاں مد نظر نہیں ہیں، ملوز نظر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے فلاں چیز نفی ہوگی، نفی نہیں ہو رہی اصلا، ان کی طرف بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ملحوظ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا دعویٰ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ حسر ایک اگر یہاں حسر حقیقی ہوتی تو بات آپ کی ٹھیک تھی، تو یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ بِأَنَّهُ حَسْرٌ مُقَيَّد، یہ حسر اضافی ہے. کیوں؟ وہ کیسے؟ اِذِ الْخِطَابُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، خطاب ہو رہا ہے مشرکین کو جو کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے بتوں کے بارے میں. تو پھر معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف وحی نہیں کی گئی، فی امر ربوبیت، یعنی رب کی پرستش کے بارے میں میرے اوپر کوئی وحی نہیں کی گئی، الا سوائے توحید کے. توحید کے متعلق بار بار کہا گیا، لل اشراک، نہ کہ شرک کے متعلق، نہ اس چیز کے متعلق جو تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. والاصح ایضا انھا موصول حرفی مؤول مع معمولیہ بالمصدر. ایک نیا مطلب آپ کو سمجھا رہے ہیں انا کے بارے میں. ایک اور بات کہتے ہیں کہ آدات موصولہ آپ نے پہلے پڑھے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. موصولہ کے ادوات میں سے یہ بھی انا بھی ہے. انا بھی موصول ہے, اسمی نہیں ہے, حرفی ہے. اچھا جب یہ انا موصول ہے تو کیا کرتے ہیں, یہ انا بھی اپنے دونوں معمولوں کو مصدر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا اب آگے اس کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ انا کے معمول کو مصدر میں تبدیل کیسے کیا جاتا ہے, وہ طریقہ سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انا کی خبر نمبر ایک یا مشتق ہوگی یا ظرف ہوگی, یعنی جار مجرور, یا جامد ہوگی. خبر جو ہے, کاپی کہاں ہے آپ کی, آپ لکھتے بھی ہوتے ہیں مطالب, ویسے لکھے ہیں آج تک, کل کے لکھے ہوئے ہیں, نہیں کلاس میں نہیں, ویسے لکھے ہیں کل کے مطالب, جو کل درس پڑھا تھا. کون سے لکھے ہیں, کب کون کون سے لکھے ہوئے, کس کس دن کے, پہلے والے کون سے, اتنا تو پہلا راجت پور جگہ ہے, پھر کوئی لکھے ہیں میں نے دیکھا, یہ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں, انا نمبر کیا ہے, انیسواں. آپ نے کہاں تک لکھے ہیں دکھا, جلدی لے آنا یار, فٹافٹ ہوگا اٹھ بھی. یہ کون سا ہے, یہ کون سا حرف ہے, اما ہے, اما ہے نا, یہ کیا چیز ہے, مختلف جگہ لکھتے رہتے ہیں کیا, انیس حرف پڑھ چکے ہیں اور آپ نے کوئی ایک دو لکھے ہیں, لکھا کرو بندہ خدا. اگر کلاس میں نہیں لکھ سکتے تو مباحثے میں جا کر جو آپ مباحثہ کرتے ہو اس کے بعد یہ ضرور لکھا کرو. اچھا جی کیا میں نے پتہ نہیں کیا بات کی تھی. اچھا اگر اس کی خبر مشتق ہو, انا کی خبر مشتق ہو, تو اس صیغے مشتق کے مصدر کو انا کے اسم کی طرف مضاف کریں گے. یہ طریقہ ہے انا کے خبر کے مصدر کو, خبر کو خبر کا جو ہے مصدر بنائیں, اس مصدر کو مضاف کریں کدھر, یہ ہے طریقہ تاویل مصدر میں لے جانے کا. اچھا جی فَإِن كَانَ الْخَبَرُ مُشْتَقًا, دیکھیں اگر خبر, فَالْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ, تو پھر وہ مصدر جس مصدر میں تبدیل کیا جائے گا, من لفظ ہی یعنی اسی خبر کے خود لفظ کا, جیسے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, انا کا اسم کون ہے؟ اللہ. اسم انا. خبر کون ہے؟ چپ. ڈر کیوں گئے ہیں؟ خبر کون ہے؟ انزلہ تو بولے نا. انزلہ خبر ہے. انزلہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اب جو خبر ہے انزلہ من السماء ماء, تو یہ خبر مشتق ہے, جامد ہے؟ یہ مشتق ہے. کیوں؟ باب باب کون سے ہے؟ باب افعال ہے. تو اس مشتق کا مصدر کیا بنے گا؟ انزال. اس کو آپ اضافہ کریں تو کیا بنے گا؟ الم ترى انزال اللہ من السماء. یہ ہے طریقہ تاویل مصدر میں لے جانے کا. کیا کریں گے پھر؟ پھر بتاؤں. اسم کی طرف اضافہ دے دیں گے. تو یہ ہو گیا تاویل مصدر. جیسے فتقدیر و الم ترا, اس آیت کی تقدیر کیا بنے گی؟ آگے آئے گی. کیا لکھا ہے؟ وہ نیچے لکھا ہوا ہے, الم ترا انزال اللہ. تو انزال مصدر ہے انزلا کا, اس مصدر کو کیا کرنا ہے؟ اسم کی طرف اضافت دے دینی ہے. یہ ہو گیا تاویل مصدر. اسے کہتے ہیں تاویل مصدر, الم ترى انزال اللہ من السماء ماء. اچھا جی, یہ ایک مثال. اب دوسری مثال, وعلمت ان کثیر ما اسالک یسیر فی وجدک. مولا امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں سے ایک دعا ہے, اس میں ان کا اسم کون ہے؟ کثیر. یہ مشتق ہے, یہ جامد ہے؟ جامد ہے. اس کا کوئی مصدر مصدر نہیں ہے. نہیں, یہ تو اس میں انا ہے نا. اس میں انا کو چھوڑیں, آگے اسالوں کا یسیرون کی بات ہو رہی ہے. یسیرون کا کیا ہے مصدر؟ کیا ہے اس کا مصدر؟ وہ نہیں ہے یار. یسر مصدر ہے, یسر مصدر ہے یسیرون کا. تو اس یسر کو کیا کرو گے؟ مضاف کریں گے اس میں انا کی طرف, تو بن جائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے وعلم تو یسرا کثیر ما اسالک فی وجدک. اچھا, یہ ہو گیا ایک بات. ومنہ واعلموا ان مجازکم علی الصراط التقدیر, واعلموا استقرار مجازکم الصراط لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر. اچھا, یہاں کیا کہہ دیا؟ ادھر دیکھیں, دوسری خبر کیا واقع ہوگی انا کی؟ یہ ایک ختم ہوگی. اگر مشتق ہے تو تاویل مصدر میں جانے کا جو طریقہ آپ نے پڑھ لیا. اب سمجھا رہے ہیں اس لائن میں کہ اگر انا کی خبر ظرف ہو, جار مجرور ہو, تو تاویل مصدر میں لے جانے کا کیا طریقہ ہے. کہتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ظرف یا جار مجرور اصل میں متعلق ہوتا ہے کس کے؟ فعل عموم یا شبہ فعل عموم, ایسا ہی نہیں ہے؟ ظرف اور جار مجرور ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متعلق ہوتا ہے کس کے؟ یا استقرا فی العموم یا مستقر شبہ فی العموم. شبہ کس کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کو, مفعول کو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ثابت یہ ہوا کہ در حقیقت خبر یہ نہیں ہے. در حقیقت خبر وہ فعل عموم ہے, وہ فعل عام محذوف یا شبہ فعل عام محذوف. تو اصل میں خبر یا استقرا ہے یا مستقر ہے, ٹھیک ہے؟ تو حقیقت میں خبر وہ ہے, اس کے مصدر اگر استقرا ہے یا مستقر ہے, مستقرن ہے تو شبہ فعل، استقرہ ہے تو فعل عام. تو اس استقرہ فعل عموم کا مصدر کیا بنے گا؟ استقرار. اس کو مضاف کریں اسم کی طرف تو بن جائے گا طویل مصدر. وَمِنْهُ، یہ بھی اسی میں سے ہے. دیکھیں ذرا ایک اور بات مجھ سے سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ نمبر ایک کیا تھا؟ کہ انا کی خبر مشتق ہوتی ہے. تو اگر انا کی خبر ظرف ہو تو یہ ظرف بھی در حقیقت مشتق بن جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ اصل میں خبر وہ محذوف ہے اور وہ محذوف مشتق ہے، تو گویا کہ یہ بھی شامل ہوگی اسی میں. ومن ہو، یہ بھی مشتق میں سے ہے. التقدیر کیا ہے؟ وَعْلَمُوا اِسْتِقْرَارَ مَجَازِكُمْ. انّا کا اسم کون ہے؟ مجازا. اور اس کی خبر استقرار مجازکم علیہ السلام. کیوں؟ لِأَنَّ الْخَبَرَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَحْذُوفُ. چونکہ اصل میں خبر یہ ظرف نہیں ہے، یہ جار مجرور نہیں ہے. حقیقت میں الصراط جار مجرور متعلق پہ استقرار، تو اس کا مصدر آپ اسم انا کی طرف مضاف کر دیں گے. وَإِن كَانَ جَامِدًا، اور اگر خبر قدر بالکون. اچھا سمجھے ذرا، اگر خبر جامد ہو، خبر جامد ہو تو پھر افعال عموم میں سے کسی بھی ایک فعل عام، وہ افعال عموم کون کون سے ہیں؟ کانا، ثابتا، حسلا، وجدا، استقرا، یہ افعال عموم ہے نا. ان افعال عموم میں سے کسی بھی ایک فعل عام کے مصدر کو ابتدا میں لے آئیں گے، جملے کے شروع میں مبتدا، تو اس اگر اس کی خبر جامد ہے تو تبدیل کریں گے کون میں؟ قدرہ بالکون. یہ کون کیا ہے؟ کانا کا مصدر ہے، فعل عام ہے نا کانا. جیسے ان ھذا صراطی، ان کا اسم کون ہے؟ صراطی، یہ خبر ہے. تو یہ مشتق ہے یا جامد؟ یہ جامد ہے. تو کیا بن جائے گی اس کی تقدیر؟ کون ھذا صراطی. یہ کون مصدر کو لے آئیں گے آپ؟ شروع میں، جملے کے ابتدا میں لے آئیں گے. تو بن جائے گا کون ھذا صراطی مستقیم. تو یہ خبر کونوں کی خبر ہے، گویا کہ کون ھذا صراطی مستقیم. فتبعوا لان کل خبر جامد یصح نسبته الی المخبر عنہ بلفظ الکون. کیوں کیوں فعل عام کے مصدر کو جملے کے شروع میں لائیں گے؟ تعویل مصدر میں لے جانے کا یہ طریقہ کیوں ہے کہ جب انا کی خبر جامد ہو تو اس کو مصدر میں تعویل کرنے کا طریقہ یہ کیوں؟ جواب، کہتے ہیں کہ اصل میں خبر جامد کا مقصد کیا ہے؟ اس خبر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنی مبتدا کے لیے خبر کو ثابت کر رہی ہے، صرف وجود پر دلالت کرتی ہے. لِأَنَّ كُلَّ خَبَرٍ جَامِدٍ، چونکہ ہر خبر جامد، يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ، یعنی مبتدا، مخبر عنہ کا معنی، یعنی ہر جامد خبر کو نسبت دینا مبتدا کی طرف بلفظ الکون، لفظ کون کے ذریعے صحیح ہوتا ہے. ہر جامد خبر کو آپ کون کے ذریعے نسبت دے سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں ھذا زید، یہ کہیں و ان شئت قلت، یا آپ کہیں ھذا کائن زید، معناهما واحد، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وتخفف ان بالاتفاق، ان یہ تھا مشدد، اس کا مخفف بھی ہوتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ ان. فیاب کی عمل ہو عمل ہوا, لیکن ان بھی بن جائے پھر بھی عمل اس کا وہی انا والا رہتا ہے. علی الوجہ الذی تقدم شرحه فی ان خفیفہ, ابھی آپ نے کل پرسوں پڑھ لیا. دوسری اس کی صنف ہے انا کی, ان تکون لغتا فی لعلہ. لعلہ کے میرا خیال ہے کوئی 2, 4, 6, 8, 10, 12 لغات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. ہاں میں جلدی جلدی لکھ دیتا ہوں. ایک ہے لعلہ, ایک ہے اللہ, ایک ہے لعنہ, ایک ہے انا, ایک ہے لعنا, یہ ہے انا جو ہمارا شاید مثال ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے انا, ایک ہے لغنا غین کے ساتھ, ایک ہے غنا لکھ لی, ایک ہے لعل لکھ سکتے ہیں, ایک لعل, ایک ہے لعلت اور ایک ہے لوہن. یہ اس کی مختلف لغات ہیں, ان میں سے ایک لغت یہ ہے انا. اچھا اچھا میں نے اضافہ کر دی, ٹھیک ہے اضافہ کر دی. صلی اللہ علیہ وسلم.